200 zł. I w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna do 17 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 października, minęła 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zakazy prowadzenia samochodów orzekane przez sądy są nieskuteczne, mówią zgodnie marszałek Sejmu i minister sprawiedliwości. Pierwszy krok do odwołania Krzysztofa Czabańskiego z Rady Mediów Narodowych o 16 posiedzenie Komisji Kultury. Dwie dekady kariery i 22 wygrane turnieje wielkoszlemowe. Rafael Nadal kończy karierę. Należy rozważyć system, który pozwoli sądom weryfikować prawo kierowców do prowadzenia pojazdów. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia odniósł się do wczorajszego wypadku w Warszawie, którego sprawcą był mężczyzna z dożywotnim zakazem prowadzenia pojazdów, skazany wcześniej za spowodowanie śmierci w wypadku komunikacyjnym. Marszałek zapowiedział szerokie rozmowy w tej sprawie. To jest pytanie, czy my mamy rzeczywiście dzisiaj możliwość weryfikowania takich rzeczy. Może trzeba by było pomyśleć o systemie, który spina polskie sądy w taki sposób, że jeżeli jeden sąd pracuje nad na przykład odebraniem komuś uprawnień do prowadzenia pojazdów, to w drugim sądzie się to wyświetla i drugi sąd od razu to wie, z kim ma do czynienia. Tutaj państwo nie zadziałało. Trzeba sprawdzić, co można zrobić, żeby zadziałało. Według ministra sprawiedliwości Adama Bodnara zakazy prowadzenia samochodów orzekane przez sądy są nieskuteczne. Faktycznie one są orzekane, a później są nieprzestrzegane. No i tutaj faktycznie chodzi o to, żeby usprawnić działanie sądów i przepływ informacji. Myślę, że ta kwestia to jest też coś, co należy naprawić. Kierowca, który wczoraj na pasach potrącił pieszego, miał orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów po tym, jak 4 lata temu na moście Grota Roweckiego w Warszawie spowodował wypadek, prowadząc miejski autobus. Wyrok nie jest prawomocny, a sąd apelacyjny nie wyznaczył nawet sprawy terminu rozprawy. Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ma zostać odwołany ze stanowiska. Szef Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu Piotr Adamowicz powiedział w Polskim Radiu, że wynika to z powodu konfliktów interesów. Pan Czabański, zasiadając w Fundacji Instytutu Lecha Kaczyńskiego, ma pośredni bądź też bezpośredni wpływ na dostawców usług medialnych. Na przykład na takie pozycje jak TV Republika czy Gazeta Polska. Jest to jawny konflikt interesów, jak wynika z analiz prawnych, z artykułem 5 bodajże 3 ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Dziś zostanie rozpatrzony wniosek o odwołanie Krzysztofa Czabańskiego przez Komisję Kultury. Jeśli będzie rozpatrzony pozytywnie, to posłowie jutro będą mogli zagłosować za zmianą szefa Rady Mediów Narodowych. Strzelanina w centrum Wilna. Zginęła jedna osoba, postrzelonych zostało też 2 policjantów. Rzecznik litewskiej policji poinformował, że do policjantów strzelała osoba, która dostała nakaz eksmisji. Jeden z funkcjonariuszy został ranny w klatkę piersiową. Policjantka, która mu towarzyszyła, została postrzelona w nogę. Ich stan nie jest na razie znany. Na miejscu znaleziono też zastrzelonego 70-letniego wileńskiego adwokata. Prawnik prawdopodobnie wykonywał swoje obowiązki zawodowe. Podejrzany początkowo zabarykadował się w mieszkaniu, ale ostatecznie oddał się w ręce policji. Służby uspokajają, że nikomu nie grozi niebezpieczeństwo. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Coraz więcej prób samobójczych podejmują dzieci i mężczyźni. Rocznie w Polsce jest kilka tysięcy takich przypadków, a setki prób kończą się śmiercią. Dziś Dzień Zdrowia Psychicznego. Słuchacze Trójki zwracali uwagę na problemy w opiece psychologicznej. Inni za nią dziękowali. Jest problem z dostępnością lekarzy. Sam na wizyty dziecka czekałem ponad rok i się nie doczekałem, a lekarze prywatni, którzy przyjmują, to była na przykład wizyta 15-minutowa, za którą lekarz skasował nas 400 zł i tylko zostały przepisane tabletki bez żadnej terapii. Stajemy po prostu sami, dziecko ma problem i nie wiadomo do kogo się zwrócić, nie wiadomo w którą stronę pójść i trzeba sobie z tym samemu radzić. Chciałabym tylko powiedzieć, że Dniu Zdrowia Psychicznego chcę podziękować wszystkim lekarzom, bo niestety z racji zawodu często muszę mieć kontakt z psychologami, psychiatrami, psychoterapeutami itd. Tegoroczna edycja akcji jest poświęcona zdrowiu psychicznemu w pracy. I teraz mam dla Państwa informację z ostatniej chwili. Znamy już laureatkę literackiego Nobla. Została nią Han Kang z Korei Południowej. O 13.30 na naszej antenie więcej o literackim Noblu. Dużo miejsca poświęcimy temu tematowi, także w popołudniowym zapraszamy do Trójki. Laureatce będzie również poświęcona cała audycja Trójka pod Księżycem. A na koniec jeszcze Rafael Nadal, który kończy karierę. Jeden z najsłynniejszych tenisistów rezygnuje z profesjonalnego sportu w wieku 38 lat. W 2 dekady wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe.

Po co nam 10 kilo cytryn? To jest potężna dawka witaminy C. Przecież jest VitaCemax. Aż 2000 mg witaminy C w jednej tabletce. Także w wersji z witaminą D3. Suplement diety VitaCemax. Witamina C w maksymalnej dawce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Otworzył drugą godzinę naszego spotkania w audycji Tu Myśliwiecka 357. Michalina Bieńko, Maciej Załęcki, Mariusz Owczarek z Państwem do 14. Czekamy na Państwa udział w tej audycji. 22,7 trójek. Pod tym numerem można zamówić swoją ulubioną piosenkę. Taką, która być może doskonale zgra się z tym słońcem za oknem. Dziś przynajmniej taka pogoda, jak do tej pory, przy Myśliwieckiej 357. Po 13.30 w studiu pojawi się Michał Nogaś i będzie mówił o tegorocznej laureatce Literackiej Nagrody Nobla Han Kang z Korei Południowej. Teraz 14,5 minuty po 13. Przypominam Państwu, 22:07 trójek, czekamy na Państwa zgłoszenia tych ulubionych piosenek, które, tak jak mówiłem wczoraj, lepiej brzmią, jeszcze lepiej brzmią przez radio niż po prostu z płyty bądź innego źródła dźwięku w domu. Fontaines DC. I to się zgadza. Favorite, single pojawił się 18 czerwca. Zapowiadał płytę, która jest z nami od 23 sierpnia. Romance, czwarty album zespołu Fontaines D.C. To się zgadza. Mam na myśli to, że to jest jedno z tych nagrań, które co jakiś czas wraca na naszą antenę i brzmi przez radio wyśmienicie. Fontaines D.C. dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. A teraz, drodzy Państwo, otwieramy szeroko okno i oddychamy pełną piersią. Chodź, zabiorę cię na spacer. Nic, że piąta rano jest. Świt to chyba najpiękniejsza pora dnia. Ja sukienkę włożę nową, chociaż trawa mokra jest. Pod spojrzeniem twoim znowu zmienię się. Kochaj mnie, możesz wziąć mnie za rękę, możesz też śmiać się ze mnie. Kochaj mnie, możesz czasem nie mówić. Jak lata. To coś się jakoś tak teraz, właśnie na początku października. Kasia Stankiewicz, dziś w Trójce. 23 minuty po 13. O 13.30 pojawi się tu w studiu Michał Nogaś i opowie Państwu o tegorocznej laureatce literackiej Nagrody Nobla Han Kang z Korei Południowej. A my dalej słuchamy muzyki. Teraz znów kalendarz nasz muzyczny, 10 października. Urodziny Erika Martina, wokalisty zespołu Mr. Big. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad when it's through. It's through. Fate would twist away. both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you. Top of once, wake up. Who cares about little boys that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Zawsze czekam na to zakończenie. To be with you, Mr. Big. Dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357 to dziś z okazji urodzin Erika Martina. Nawet trochę wcześniej, 27 minut po 13 w studiu Michał Nogaś. Dzień dobry. Dzień dobry. Pędziłeś, tu spieszyłeś się, ale no widzę, że no cieszysz się bardzo z tych wieści, które po 13 do nas dotarły. Cieszę się bardzo. Za chwilę o tym opowiem. Miałem okazję rozmawiać z nobistką Hang Gang, zanim jeszcze została doceniona przez Akademię Szwedzką, ale przenieśmy się do Sztokholmu. Z kim teraz będziesz rozmawiał? O, to długa jest lista. Przenieśmy się do Sztokholmu, była 13. Varmt välkomna till Svenska Akademin och detta års tillkännagivande. Jag heter Mats Malm, jag är akademins ständiga sekreterare. Very welcome to the Swedish Academy. My name is Mats Malm, I fill the function of permanent secretary. The Academy has convened and can now announce its decision on the Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2024 tilldelas den sydkoreanska författaren Han Kang för hennes intensiva poetiska prosa som konfronterar historiens trauman och blottlägger människans sårbarhet. The Nobel Prize in Literature for 2024 is awarded to South Korean author Han Kang for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Jag nådde precis Han Kang i sitt hem. Hon hade just avslutat middag med sin son. Det verkade vara en stillsam dag i Seoul. Vi har kunnat tala lite grann om december och vad som ska hända där, men framförallt så glädjer jag mig åt att tala mer med henne efterhand. I was able to talk to Han Kang on the phone. She was having an ordinary day, it seems. Had just finished supper with her son. She wasn't really prepared for this, but we have begun to discuss preparations for December. We look very much forward to meeting her here then. Jag lämnar nu ordet till Nobelkommitténs ordförande Anders Olsson, som kommer att berätta om pristagaren. Efter det kommer ledamöterna i Nobelkommittén, Ellen Mattsson och Anna-Karin Palm, att svara på frågor i individuella intervjuer. And now give the floor to Anders Olsson, chair of the Nobel Committee, who will present the laureate. After that, committee members Ellen Mattsson and Anna-Karin Palm will be answering questions in individual interviews. Thank you. Też dziękujemy. Zaczęła się konferencja prasowa i członkowie Akademii Szwedzkiej wyjaśniali, dlaczego południowo-koreańska pisarka Han Kang, to jest pierwszy Nobel literacki dla Korei Południowej w historii, otrzymała tę nagrodę. Ja może przetłumaczę szybko na polski, za co wyróżniono tę 53-letnią pisarkę. Otóż za intensywną poetycką prozę mierzącą się z historycznymi traumami i odsłaniającą kruchość ludzkiego życia. Mnóstwo jest rzeczy do opowiadania o prozie Han Kang, łącznie z tym, że ona była na stypendium w Warszawie i jedna z jej książek, która ukazała się po polsku w przekładzie Justyny Najber-Miller, książka zatytułowana Biała Elegia, jest opowieścią o utracie siostry, a jednocześnie opowieścią o utracie miasta przez Polaków Warszawy w czasie II wojny światowej. Chyba najpopularniejszą wciąż książką Han Kang na świecie, wielokrotnie o tym mówiono w czasie ogłoszenia Nobla Literackiego, jest Wegetarianka. Książka, która w 2021 roku doczekała się wznowienia. Książka niezwykle specyficzna i robiąca duże wrażenie na czytelnikach. Kiedy rozmawiałem wtedy z Han Kang, zapytałem ją, właściwie zacząłem od takiego stwierdzenia, że pamiętam, jak jedna z moich koleżanek, to było dekadę temu, kiedy się książka ukazała w Polsce po raz pierwszy, ją przeczytała i powiedziała, że to jest proza z innego świata, że jest w tym tyle wrażliwości i zrozumienia dla ludzi, którzy nie chcą podążać za tłumem, że aż nie sposób to określić słowami. Zresztą za tę książkę w 2016 roku Han Kang otrzymała międzynarodowego Bookera. No i okazało się, Han Kang pięknie o tym mówi, być może będzie jeszcze okazja wspomnieć o tym na antenie Trójki, że wszystko zaczęło się od opowieści o kobiecie, która utraciła chęć życia i postanowiła powoli zamieniać się w inny byt, w drzewo dokładnie. Na podstawie tej historii powstała Wegetarianka, ale chcę powiedzieć tylko o jeszcze jednej rzeczy. Dlaczego ten werdykt jest ważny? Bo wielokrotnie wspominano w czasie tej wypowiedzi, tych wypowiedzi w Sztokholmie, o traumie, o walce z traumą, o próbie przepracowywania traum. Tak się złożyło, że w ostatnią niedzielę inny południowo-koreański pisarz był moim gościem w audycji Wszystkie Książki Świata i mówił o czasach dyktatury wojskowej, zupełnie innej niż w Polsce, dyktatury wojskowej, która przyniosła Korei modernizację, rozwój. Od społeczeństwa wiejskiego, chłopskiego, uciskanego przez okupujących Koreę Japończyków, przeszli w stronę jednego z najbardziej rozwiniętych krajów świata. Ale za tę dyktaturę płaciło się ogromną cenę. I inna jej książka, także wydana po polsku, Nadchodzi chłopiec, to jest opowieść o protestach w Korei Południowej, o ludziach, którzy ginęli od kul żołnierzy dyktatury wojskowej i o tym, jak do dziś wiele traum w Korei Południowej jest nieprzepracowanych. Kiedy się myśli o tym, z czym my musimy sobie radzić w naszej historii, ale kiedy spojrzymy na Ukrainę, kiedy spojrzymy na to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, ta proza Han Kang staje się jeszcze bardziej uniwersalna. Powiem, że dzisiaj po północy dwie godziny audycji Barbary Marcinik wokół Literackiego Nobla. Pewnie tam będzie więcej okazji, by o Han Kang powiedzieć. Podsumowując, bardzo ciekawy i dobry werdykt Akademii Szwedzkiej. 53-letnia południowo-koreanka Han Kang z Literackim Noblem. Michał Nogaś, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. wątek filmowy dziś w audycji Tu Myśliwiecka 357. Damon Gaff, czyli Badly Drawn Boy, jego Something to Talk About z płyty z muzyką do filmu About a Boy, a w naszym kraju film funkcjonował pod tytułem Był sobie chłopiec. Za 22,5 minuty godzina 14. Polskie nowości. Proszę bardzo. Zespół Szama, utwór nosi tytuł Krab. Mieszam czarne puszcze na złotym krabie, zbieramy w puste kosze, co inni mówią nam. Jak chcesz się bawić, to idź się spytaj pani, czy tę czwórkę da poprawić na pięć. To zespół Szama, jedna z naszych propozycji do pierwszej trójki listy przebojów. Kolejne notowanie na naszej antenie jutro, w piątek 11 października po 19. Głosowanie trwa. Proszę zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl i odnaleźć pierwszą trójkę, naszą listę przebojów. Jutro, 11 października, to bardzo ważny dzień dla fanów pewnego polskiego zespołu, który z trójką jest związany od początku swojej działalności. Jutro ukazuje się pierwszy w historii koncertowy album zespołu Mysłowic.

czasem grać i nie umiem czasem grać. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Każdy dzień. Znajdziesz sposób, mówiąc prościej, umiesz żyć, a ja już nie chcę, nie chcę kusić losu, wolę własną drogą iść, własną drogą iść. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Jak na lotni zawieszony płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Z dala widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień. Płynę hen w dalekie strony i przed ludźmi jak najdalej uciec chcę. Stale widzę jak na dłoni, że twój świat donikąd goni i w niepamięć wciąż zamienia każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień, każdy dzień. Każdy dzień. Autopromocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Izraelczyk Rami Elhalan miał 47 lat, kiedy palestyński zamachowiec samobójca zabił jego kilkuletnią córkę. 10 lat później dawny bojownik Fatah, Bassam Haramin, traci córkę.